Mathieu, anga makila mabemo, anga bayi nanga ikala, na kozongela mobalie, oyo tomesana na ye obo bandeko. Oh Mathieu, mibalie binodoke, monyokoli na boyoko. Silica coyotate, monte ma passere, ma te vona camo bandeco, monte ma passere. Ah, Mathieu, ma pante zongana, ma pante ma linte zongana, papa, boca ma levite, ma ebe, moi si na yo, papa. Sana na ye obo bandeko. Oh Mathieu, mi balie binondoke, monyokoli na boyobo. Na kosilika koyokate, motema pasye. Mathieu, mona kamwe obo bandeko. Bolingo eko sila kalibala eko kufaka Bambande bakolo baka kofinga katanga Tobota kabana tosala kalibota Bafami balingie libala esanga Mokolo toko zongana na kosila ndelo poso Bako tangela yo emi balina jakisima Zongana na kosila ndelo poso Bako tangela yo emi bali na joa kisima.